Раздзел 62, апошні. Пасеў. Людская жорсткасць, злосныя жаданні не здолеюць нападам безупынным мне вочы чорнай засланіць завесай, схаваўшы сонца залатое зянне. Джардана Бруна. Ужо некалькі дзён усе яны жылі на хутары Фаўстыны. Жылі і радаваліся сонцу, бязмежным нівам, перасечаным сям-там грыўкамі лясоў, цяністаму саду і старому цёпламу дому пад шматгадовай тоўстай страхой. Цягнулася пад нелагчыны малая рачулка, звінела ўначы. Над рачулкай на ўзгорку былі старыя, амаль закінутыя вясковыя могілкі і напаўразбураная капліца ў зарасцях шыпшыны. На трэці дзень прыйшлі на хутар Фома і Ціхон Вус. Ніхто не казаў ім, дзе шукаць Хрыста. Проста Вус успомніў, хто з братоў у Хрысце застаўся жывы пасля разні, у каго ёсць на вёсцы сваякі. Урэшце скеміў, што да крэўных сваякоў яны наўрад ці пойдуць, і амаль з поўнай упэўненасцю павёў Фаму на хутар клеонікавай нявесты. Все думалі, што іх даўно няма ў жывых. Вястун сам бачыў Фамову смерць пад звонам, і таму радасці не было канца. Тым больш, што пры нападзе на эшафот загінула вельмі мала людзей, а астатнія рассеяліся і былі ў бяспецы. Фама і Вус прынеслі дзіўную вестку. Наступнага дня пасля няўдалай Галгофы тысячнік Карніла запрасіў Лотра і Камара да сябе на пачостку. Атрымаў згоду. Калі ж тыя ўвайшлі ў трапезную дома Карнілы, то ўбачылі там ратму і зразумелі, што гэта ўсё. Людзі ратмы між тым абязброілі ў двары варту пастыраў і сталі ў дзвярах трапезнай. На пытанне, што гэта ўсё азначае, Карніла адказаў, што всё жыццё ён верыў, выконваў загады і нават лічыў за святую праўду, што вось Паўла знішчаў хрысціян, і менавіта таму яго ўзвялі ў апосталы і святыя. Цяпер жа ён вырашыў, што астачу жыцця трэба, хай сабе і кепска, думаць. І першае, што ён надумаў, гэта паглядзець, якое права мелі яны аддаваць яму загады. Ці іншая, ці лепшая ў іх кроў. Прапанаваў вырашыць справу Божым судом. Адзін супраць дваіх. Прычым тыя будуць біцца за сябе, а ён бярэ на сябе абарону братчыкавай праўды. Пакляўся і прымусіў паклясціся ратму, што калі ён загіне, пастыры выйдуць з двара цэлымі і вольна вернуцца дамоў. Паколькі гэта толькі ён не памук мог гуляць з уласнай галавою пад пахай. Пастыры біліся не горш за кожнага ваяку. Амаль гадзіну стаяў трапезнай бразгат мячоў, луналі выгукі, чулася дыханне трох глотак, падаў посуп, ламаліся лавы і сталы, а яшчэ праз гадзіну ратма са сваімі людзьмі вырушыў з гародні ў наваградак. На насілках неслі зраненага Карнілу, які перайшоў на службу новаму магутнаму ўладару разам з найбольш адданымі са сваіх людзей. А адзін з воінаў вёз у туга завязанай скураной торбе дзве адсечаныя галавы. Галовы не былі запэцканыя ў кроў, бо іх адсеклі ўжо ў мёртвых. Ваявода спяшаўся. Ён спадзяваўся яшчэ ў дарозе нагнаць сяго таго і аддаць яму доказ, што клятва выканана, што чалавек той можа быць спакойны. Христос, дачуўшыся аб нечаканым абаронцы ягонай праўды і выканаўцы Божага суда, безмерна здзівіўся, але і задумаўся. Дзіўныя рабіліся справы. Ён, такі спачатку бездапаможны і слабы, застаўся жыць, а з тых магутных, што калісьці навязалі яму страшную тую гульню, не засталося ніводнага. Трэба было, аднак, кідаць хутар і падавацца далей. Хрыптовічу ніхто нічога не здолее зрабіць. Ён магутны магнат. І пры ягонай дабрыні не толькі войска, але і простыя людзі не кінуць яго. А моц караля моцна падсечаная. Але сюды, на гэтую зямлю, могуць нагнаць пасля ўсіх падзей войска, узмацніць пільны нагляд за ўсім. Трэба было ісці. Магчыма, калі-небудзь я раскажу вам, што было запісана двума сведкамі – Фамом і Іудам. У іхняе Евангелле, калі былі яны на схіле дзён. Раскажу, як жыў мужыцкі Христос далей, які рабіў справы, як знайшоў за неї свой шлях і сваю зорку, як прыдбаў сабе і сябрам разуменне, вечную славу і вечную маладосць. Але цяпер досыць аб гэтым. Я канчаю пісаць, і рука стамілася трымаць пяро. Скажу толькі, што Фаўстына з Клеонікам, вядома, засталіся на хутары, і з імі застаўся Марка Турай. А астатнія на чале з Христом вырашылі ісці на поўдзень, у нечапаныя пушчы на мяжы Палесся і Белавежы, у месца, якое ведаў Христос. Ісці, карчаваць і паліць там ляды, будавацца, жыць вольным жыццём і чакаць святла.